Teatrul Național Radiofonic. Pavilionul de pe malul râului, de Kwan Han King. Traducere și adaptare radiofonică de Vlaicu Bârna. Să întoarcem câteva file din Cartea cea mare a mileniilor, în care pământul străvechi al Chinei și-a scris legendele și întâmplările. Suntem într-o regiune de margine a vechii împărății, pe o vale înverzită plină de pomi în floare, în mijlocul cărora se vede o impunătoare clădire. Este clădirea mănăstirii care poartă numele Liniștea fără prihană. În odaia din față se află stareța Pai, care în această zi de primăvară, cu lumină bogată, lucrează la o cusătură de in. Iată-mă vorbind singură, că de atâtea ori am intrat de copilă în sfântul ordin al călugăriei și acum am ajuns stareța mănăstirii Liniștea fără prihană, loc de meditație și de reculegere. Prin apropiere se află o tânără femeie, singură și ea, pe nume Tan Ki Eh, tot atât de frumoasă ca și o cadră. Dar soțul bietei femei a murit și a rămas văduvă. Ea vine aici zi de zi să stea de vorbă cu mine, pentru că și eu sunt singură. Am un nepot, Pai și Hciung. Dar au trecut ani de când nu l-am mai văzut și n-am mai auzit nimic despre dânsul. Doar de curând mi s-a spus că ar fi fost numit magistrat. Dar mai mult nu știu. Și acum, pentru ziua de azi, nu mai am nimic de făcut. Oricare meserie își are prețul. Dar parcă s-ar apropia cineva. Iată că am ajuns. Cine mă vede trecând ca un simplu călător pe drumurile de țară n-are de unde să știe că sunt Pai și Hciung, numit judecător la Tanciou, unde mă duc să-mi iau postul în primire. Dar pentru că drumul meu trece pe lângă această mănăstire numită Liniștea fără prihană, unde mătușa mea e stareță, mă voi opri puțin la dânsa înainte de a merge la post. Mătușico dragă, sunt foarte bucuros să-ți calc pragul. Am fost numit judecător la Tanciou și bătând drumul într-acolo mi-am întrerupt călătoria ca să vin să te văd. Te felicit din toată inima, dragă nepoate. Chiar în acest moment mă gândeam la tine. Și iată că ai și venit. Da, unde e soția ta? Vai, mătușico, soția mea a murit. Am rămas singur. Va trebui să-mi găsesc o altă tovarășă de viață. Poate că norocul ți-a îndreptat pașii tocmai acum spre acest loc, pentru că se află aici o tânără doamnă, văduvă și ea, o adevărată frumusețe care ți s-ar potrivi de minune. Vine la mine în fiecare zi ca să stăm de vorbă. Are să vină și azi. Tu să stai ascuns colo după perdea până mă auzi tușind. Apoi vei apare. Prea bine, mătușico. Parcă se și aud pași. Ea trebuie să fie. Eu voi ieși în grădină. Ai să vezi o fermecătoare făptură. Singurătatea mă urmărește și poartă numele meu, Tan Ki Eh. Am fost căsătorită cu învățătorul Li Xian, care a murit acum 3 ani. De atunci vin în fiecare zi la această mănăstire ca să stau de vorbă cu stareța Pai. Am să o aștept aici. Ah, grea e viața unei femei care nu are pe nimeni pe lume. Fenixul și-a pierdut perechea. Plapuma brodată cu fir nu mai miroase a parfum. Iar praful a împânzit odaia mea liniștită. Culorile din obraj mi-au pierit și mâhnită umblu din zori până în amurg. Suspin singură și plâng alintând florile sau stând la umbră de bambu. Oftatul meu, ca o briză scutură petalele, iar lacrimile udă tufișurile de smarald. Cu frumusețea și mintea ageră pe care le-am, iată-mă de 3 ani văduvă, jelindu-mi soțul. Tristețea mea, asemenea dâncului nepătruns al mării, mâhnirea mea nu are margi. Oh, ce plăcut este aici la mănăstire! Dar iată că Maica Pai se apropie. Fii de 1000 de ori binecuvântată, Maica! Și tu, copila mea, te rog, stai jos. Ce frumos din partea dumitale că ai bunătatea să-ți pierzi timpul cu mine în fiecare zi. Dar acum am decis. Aș dori să intru și eu în Sfântul Ordin al Călugăriei. Vrei să mă primești? Cum ți s-a năzărit, draga mea, Tan, să te călugărești tocmai acum? Îmbrăcămintea-i sărăcăcioasă, viața de aici grea. Ziua ca ziua mai merge. Dacă se noptează, singurătatea te omoară, nu alta. Mai bine te-ai gândit să te remăriți. A, nu, nu, Maică, nu, te înșela marnic. Mi-e dor de această viață dusă în tihnă. În ea găsesc adevărata libertate, pentru că singură e greu să poți trăi. Din ce am trăit, sătulă sunt de lume, de-al ei noroc atât de schimbător. Frumusețea, tihna, nu-s decât un vis. Mă lasă, deci, unde mi-e dat să intru, să încerc și eu filozofala piatră. Draga mea, mă tem că nu te vei putea împăca cu mâncarea de post care se dă aici. Nu, n-ai să poți intra în Sfântul Ordin. Dar cum? Este oare chiar atât de greu? Cu o hrană simplă sunt de mult de dată. Voi pune stabile înfocate pătimașii mele inimi. Voi renunța la pământiștile splendor. Adu-ți aminte, draga mea, de vorba cântecului. Un sat singuratic în ploaie, un munte năpădit de zăpadă. Deși par atât de simple, sunt totuși greu de pictat. Și dacă mă gândesc, asemenea scene nu sunt prea cerute de lume. Mai bine aș cumpărea vopsea roșie și aș picta chipuri vesele. Nu, draga mea, cum te poți gândi să te călugărești? Spui că e mai greu decât pare, dar de unde știi că n-aș fi în stare? Că nu pot trăi ca o călugăriță practicând yoga și căutând piatra filozofală? Așa de frumoasă cum arăți, draga mea, îți poți alege orice bărbat să te căsătorești cu el. Oh, nu. De ce să te înham la o viață atât de grea? Nu. Dacă aș găsi un bărbat să mă iubească tot atât de mult cât m-a iubit regretatul meu soț. Bună ziua! Bună ziua! Oh, ți-a venit un musafir, maică stareță? Eu te las acum. Nu, nu, nu, stai! Nu te grăbi, draga mea, mai stai. Dar, fiindcă veni vorba, ce ai zice dacă acest bărbat, care e nepotul meu, te-ar cere în căsătorie? Vai, maică stareță, dar cum poți vorbi astfel? Cum îți dă în gând un asemenea lucru la o simplă întâlnire? De-abia ne-am văzut și dumneata vorbești ca o pețitoare de profesie. La urma urmelor ai mai fost căsătorită. Vai, dar cum poți lăsa să-ți înțeleagă că aș vrea să-mi leg viața de un iubit? E zăvorită poarta și nu te lasă să pleci. Ai îndrăzneala să mă închizi aici? Să aduci un om străin să mă jignească? Poate mă crezi cumva o desfrânată de la ascuns pe acest bărbat în mănăstire și mă oprești să plec. Zadarnic ne-a legat prietenia 3 ani în șir. Acum sfârșit e totul. De ce n-ați fi soț și soție? Vă potriviți atât de bine. Vei strica numele bun al mănăstirii tale. Lumea va începe să te disprețuiască. Trebuie să aperi cinstea și curățenia ordinului, să nu te mai plângi de singurătate. Cine te-a chemat să vii aici, domnule? Această tânără doamnă. Vai, dar cum îndrăznești să spui asta? Mai bucuroasă aș fi să mor decât să mă măriți cu dumneata. Vreți oare să ajungeți la judecată? Sau mai bine vă înțelegeți între voi? Ce vrei să spui? Dacă vrei să ajungi la judecată, va trebui să depun mărturie în fața autorităților. Voi spune că nu ai dreptul să te comporți așa în mănăstirea noastră, aducând aici un bărbat și târând în noroi bunul nostru renume. Va trebui să răspunzi în fața judecății și vei fi osândită la bătaie. Dar eu zic că e mai bine să vă înțelegeți între voi, ca o tânără femeie cu un tânăr bărbat, eu fiind mijlocitoarea voastră. Asta ar fi calea cea mai bună. Te rog, te rog, mai lasă-mă să mă gândesc, maică. Așa da, draga mea. Mai bine 1000 de rugăminți decât încăpățânare. Oh, ce stareță bună! Atât de bună la ticluitul unui șantaj. Bine, maică, bine. Am să mă căsătoresc cu dânsul, dar numai cu 2 condiții, altfel nu. Sunt de acord, chiar dacă e vorba de 10 condiții, nu numai de 2. Consimt să mă mărit cu acest domn, dacă se leagă la altar cu jurământ să nu mă părăsească niciodată și tot astfel să țină în mare cinste o zicătoare din bătrân lăsată. Așa cum cerului plac dreptele purtări, la fel și bunul dregător sortit e poporului să împartă pace și dreptate. Doresc să țină minte aceste lucruri, iar ție, maică stareță, îți mulțumesc că printre atâtea treburi ce te apasă, tot mai răzbești să-ți dăruiești din timp preasfintei taine a căsătoriei. Dau glas acum la tot ce am pe suflet. Deși această mănăstire poartă un nume, liniștea fără prihană, tu pari o pețitoare iscusită și toți cei ce dau dragostei tribut, atâți nefericiți și singurateci, ar trebui să-ți ceară alinarea venind aici să-și vindece urâtul, singurătatea nopților, nesomnul. Foarte bine, maică stareță, voi face precum spui. Accept propunerea. Bine, draga mea. Iar tu, nepoate, trebuie să mulțumești. De bună seamă că ai darul de a vindeca singurătatea oamenilor și nesomnul. Toate mulțumirile și recunoștința mea, mătușică dragă. După ce îmi voi lua în primire noul post, am să te răsplătesc cum se cuvine. Și acum, pentru că trebuie să te înfățișez la postul dumitale, să-i spunem stareței la revedere și să plecăm. Foarte bine, doamnă. Să ai grijă de tine pe drum, dragă nepoate. Sunteți o pereche cum nu se poate mai potrivită. Un tânăr învățat și o fată frumoasă. Să plecăm fără întârziere, ca nu cumva să fim urmăriți. Dar dacă vreun bărbat m-ar urmări, n-are să-mi vadă fața? Nu e nevoie să ne mai previi. Fii pe deplin încredințată, mătușică. Corabia taie valurile drept, ridică pânzele și aleargă înainte de a sufla vântul de toamnă. Doamnă, când norii întunec orizontul, corabia noastră ca o lumină aleargă, trecând peste 1000 de obstacole. Rămas bun, maică stare, s-am plecat. Bun rămas, mătușică. Duceți-vă cu bine. De mulțumită că i-am găsit nepotului meu o soție cum și-ar dori oricine. Acum nu mai am nimic de făcut. Pot merge să duc ofrandă zeilor protectori. Nu i-am impus cu sila un bărbat. O, nu, dar mă temeam să nu se abată necazuri peste sfânta mănăstire. Căci zeilor protectori nu le place ca o femeie tânără ca dânsa să îmbătrânească văduvă. De aceea cu șiretenii am chipzuit să o duplec, să se mărite cu nepotul meu. Senior, unde ești? Aici, mărite, senior Yang. Ai dat săbile la scuțit? 2 tocilari se trudesc să le facă gurile acere ca brici. Sunt așa zis fruntea de străbălaților, primul dintre stricați. Dar toți cetățenii au frică de mine, de puternicul senior Yang. Da, sunt seniorul Yang. Când am auzit cât de frumoasă este văduva lui Li Xiyen, pe nume Tanki Erh, am încercat să-mi o fac amantă. Dar iată că acest câine de Paisich Chung, în drum spre Tan Chau, unde a fost numit magistrat, s-a căsătorit cu ea. Mijlocitor le-a fost stareța mănăstirii, liniștea fără prihană. N-ar lasă că un gentilom ca mine știe să se răzbune. Am să-l pedepsesc crunt. I-am spus azi împăratului că judecătorul Pai neglijează treburile politice, petrecând tot timpul cu băutură și femei. Că numai statea sa la o sândeță îi fie tăiat capul, L-am rugat să nu trimeată pe altcineva cu ordinul de execuție, ci să mă însărcineze pe mine. I-am spus că vreau să mă duc eu însumi să-i tai capul lui Pai, să nu se facă cumva vreo greșeală. Maestatea sa a fost de acord și mi-a încredințat în puternicirea. Și un talent de aur pe deasupra. Acum, servitor! Da, mărite, senior! Ia-l pe Chang Shou și fiți gata de plecare. Nu uitați săbile. Ne ducem drept la Tan Chou să-i tăiem capul judecătorului Pai. E totul gata, puternice stăpâne. Lung a fost drumul până aici și greu pentru picioarele mele bătrâne. Sunt omul care slujește de o viață familia Pai. Un bătrân servitor ca mine trudește pentru casa stăpânului Pai. Doamna Mare mi-a poruncit să-l previn pe tânul meu stăpân de pericolul cel paște. Stăpânul meu, Pai Sichung, e magistrat aici în oraș la Tanciu, iar seniorul Yang l-a defăimat în fața împăratului, care a poruncit să-i se taie capul. Pătrâna mea stăpână a aflat toate astea și m-a trimis să-i dau de veste fiului ei, să-l pun în gardă. Și iată că am ajuns. Dar îmi vine atât de greu să mă înfățișez cu asemenea veste. Prefer să-i predau scrisoarea pe care mi-a încredințat-o stăpâna. Are să afle de acolo. Eu sunt bătrânul dumneavoastră servitor. Vă salut, domnule Pai. Fii binevenit, omule. Ce te aduce pe aici? Așează-te, pari foarte obosit. O, da, bătrânețele mele. Am venit, domnule judecător, pentru că doamna mare mi-a poruncit să vă aduc această scrisoare. O scrisoare de la mama? Să o văd. Iată. Așa o să zică. Înțeleg. Acest ticălos complotează deci împotriva mea. Du-te, omule, acum în odaia din fund. Mănâncă ceva și odihnește-te. Ești istorit. Mulțumesc, domnule Pai. Mulțumesc. Prin urmare, seniorul Yang îmi poartă o asemenea ură pentru că m-am căsătorit cu Tan Ki Er și m-a defăimat în fața împăratului, care a poruncit să fiu ucis. Ce mai pot face? Să mă împac oare cu gândul că totul s-a sfârșit? De când soțul meu și-a luat postul în primire, a câștigat inimile tuturor oamenilor de aici. De obicei, în fiecare dimineață, după ședințele tribunalului, vine să mă întâmpine în odaia mare de la mijloc. Azi văd că a întârziat. Trebuie să mă duc să văd ce s-a întâmplat. Să mă apropii de paravan, să mă uit înăuntru. Iată-l acolo, singur și îngândurat. Ah, în mână ține o hârtie pe care o studiază cu mare atenție. Acum înțeleg. Deși un proverb din bătrâni spune: secretul bărbaților dispare doar cu moartea și mai degrabă se dezvăluie albia oceanului decât gândurile lor cele mai ascunse, bănuiesc că este vorba de o altă femeie care a auzit că s-a însurat cu mine și îl judecă acum în această scrisoare. Pe semne, și-a părăsit prima soție și printr-o înșelăciune m-a luat pe mine. Să intru acum, ce mai aștept? E timpul să lămurim povestea asta tristă. Bună ziua, domnule judecător! De ce ai venit aici, iubito? De ce n-ai ieșit ca de obicei să mă întâmpini? Ți-a scris cumva prima ta nevastă? Cum poți vorbi așa, draga mea? Nu, nici de cum. Sunt preocupat de un act public. Nu încerca să mă amăgești. Fac prin soare că, deși spuneai că ți-a murit soția, ai lăsat acasă o altă nevastă care acum își cere drepturile. Cum poți fi atât de bănuitoare? Nu te-am înșelat și nu te voi înșela niciodată. Drept e să fii credincios soției tale. Decât cu mai multe, e mai bine cu una. Vezi că acum ești în încurcătură, dar hotărăște-te. Ține-o pe cea preferată și părăsește-o pe cealaltă. Tu ești cel care trebuie să iei hotărârea. Este vorba într-adevăr de o problemă publică și sper că asta nu mă va împiedica să trăiesc alături de tine până la adânci bătrânețe. Jur în fața cerului că-ți voi fi întotdeauna credincios și că nu am altă nevastă. Dar ce era atunci hârtia pe care o țineai în mână, dacă nu o scrisoare de la nevasta ta de acasă? Nu, nu încerca să mă înșel. Aș putea ghici și conținutul ei. Bine, hai, ghicește. E greu să-ți părăsești prima soție, dar prea ușor să o amăgești pe a doua, care nu e decât o dragoste întâmplătoare, pe când cea din tâi e dragostea temeinică, legământul logodnei din copilărie. Deși nu sunt decât o femeie simplă, pot ghici ce este în mintea soțului meu din cel mai mic gest, din privire. Nu încerc să-mi dovedesc deșteptăciunea, o, nu, și voi pleca dacă îmi vei spune, neașteptând ca dragostea să piară, ori să ne întoarcem fața unul de la altul și stolurile gâștelor sălbatice își vor lua spre altă zare spor. Nu sunt atât de lipsit de inimă, draga mea. Cum aș putea avea o altă soție? De ce nu-mi spui adevărat? Nu am altă soție. Ce vrei să-ți mai spun? Dacă nu-mi spui, mă omor. Stai, stai, ce vorbă e asta? Ce am să mă fac fără tine? Ei, mă rog, dacă ții cu tot din adinsul, dar să-mi promiți că nu te superi și nu te lași pradă neliniștii. Dacă știu adevărul, nu voi fi deloc neliniștită, ți-o promit. Prea bine, iată deci. Știi că seniorul Yang voia să te facă țiitoarea lui tocmai când eu te-am luat de nevastă. Din invidie m-a defăimat în fața împăratului, spunându-i că nu-mi văd de slujbă, că neglijez interesele oamenilor destrăbălându-mă cu băutură și femei. Maestatea sa l-a crezut. I-a dat un talan de aur și l-am puternicit să vină la Tanchou și să-mi taie capul. Mama, aflând toate astea, mi-a trimis o scrisoare prin bătrânul nostru servitor, punându-mă în gardă față de pericolul ce mă amenință. Ăsta e lucrul care mă îngrijorează. Așa, deci, ăsta este adevărul? Da, dar de ce te temi de el? Pentru că seniorul Yang e în drum spre Tanchou. Până în seară corabia lui trebuie să sosească la debarcaderul râului. Ticălosul e un om foarte puternic, draga mea. Oh, și ce dacă este? Nu mă poate lua cu deasila, pentru că gândurile lui nu sunt curate. Vrea doar să-și satisfacă poftele, de aceea ține minte ce-ți spun eu. Nu voi fi a lui niciodată, iar silnicia împotriva lui se va întoarce și se va retrage cu mâinile goale. Hai, nu te mai frământa, nu te mai plânge. Mă voi duce la el chiar astăzi. Vreau să văd ce e în stare să facă. Nu! Nu, cum te încumeți? Nu-ți fie teamă, dragul meu. Am să-l fac să mi se ploconească la picioare, blând ca un miel. Și stăpână pe voința lui, îi voi fura talentul de aur și voi închide toate căile de salvare. Am și plecat. Cu bine, dragul meu. Drum bun, izbândă, scumpa mea soție. Așa, prin urmare, soția mea a plecat. E atât de ageră la minte că poate băga în cofă 1000 de seniori Yang, dar minte pe unul singur. Oastea a plecat spre câmpul de luptă. Eu stau aici și aștept veștile bune. Corabia noastră a ajuns la Tanchou, mărite senior Yang. Tragem la țărm odată cu căderea serii. Ah, da, prea bine. Ne ajunge o lună de când călătorim pe apă. Asta numai ca să-l pedepsesc pe acest blestemat de Pai Shen Chang. Hei, băieți, ce facem acum? Ce porunciți, stăpâne? Îndeplinim voia înălțimii tale. Rămânem aici, pe corabie, lângă pavilionul de la marginea râului, până mâine dimineață. În curând se întunecă și orașul e departe. Mâncare avem din belșug. Așternuturile sunt moi. Rămânem aici peste noapte. Cum e voia înălțimii tale? Azi e a 15-a zi din luna 8-a, sărbătoarea lunii. Nu vezi, prietene, nu vezi ce lună frumoasă a răsărit? Hai să pregătim și noi vin și cărnuri dulci pentru seniorul Yang, stăpânul nostru, ca să se bucure, să se bucure și el de lumina lunii. Iar pe lângă el și noi, ce zici de ideea asta? Avem atâtea provizii. Te-ai gândit foarte bine, amice Chang. Să-l întrebăm și pe înălțimea sa, totuși. Mărite senior, cu plecăciune eu și cu Chang ne-am gândit. La ce? Astăzi e sărbătoarea lunii și afară e o lumină de vis. Vrem să cinstim sărbătoarea asta cu vin, cum se cuvine după date. Cum vă puteți gândi la așa ceva? Mă aflu aici pentru rezolvarea unor treburi importante. Cum credeți voi că ne vom așeza la băutură? Noi am avut intențiile cele mai bune, vă rog să nu vă supărați. Credeam că facem bine. Tocmai voiam să vă arătăm respectul pe care vi-l purtăm. E vorba de înălțimea voastră. Noi nu ne vom atinge de niciun strop. Deci ar fi dacă nu v-ați ține de cuvânt? Eu dacă beau o picătură, vinul se poate preface în sânge. Bine, atunci să nu bei. Dar tu... Chang Shao? Eu dacă beau pleznesc ca o bubă cu apă. Foarte bine, foarte bine atunci. Dacă voi doi nu beți, eu am să sorb câteva cupe. Aduceți vinul și cărnurile dulci. Vino cu tava, Chang Shao. Iată-mă, iată-mă aici. Eu țin cupa și tu torni vinul. Prea bine, umple. Poftiți, înălțimea voastră, dar mai întâi să-l gust eu. Ce faci, omule? Păi gust vinul să nu fie otrăvit. Vinul pe care l-am luat cu noi s-a terminat. Pe ăsta l-am cumpărat pe drum. Dacă o fi otrăvit, ce ne facem? Bine, bine, văd că sunteți băieți de treabă. Să-mi torn și eu. Ce, ei beau și petrec și eu să înghit în sec? Înălțimea voastră, ridic paharul și beau în sănătatea puternicului senior Yang. De ce bei, ziceai că... Dacă poate să bea el, de ce să nu beau și eu? Ce dacă vinul o fi otrăvit? Să-l las să moară singur. Blestemaților. Sunteți glumeți. Dar eu n-am timp de glumele voastre. Puneți condilul pe masă și lăsați-mă să-mi beau vinul în tihnă. De m-ar vedea un cunoscut în această barcă de pescar, vâslind de zor în pragul nopții, nu și-ar putea crede ochilor că sunt soția judecătorului Pai. Am îmbrăcat și aceste haine de pescăriță ca să înșel orice bănuială, pentru că trebuie să ajung orice preț la seniorul Yang. Am venit să-i ofer un pește grozav pe care l-am prins chiar eu. Se zbenguia în valuri căutându-și hrana, când ne-am îndreptat barca spre el, aruncând năvodul, și l-am prins. Era poleit cu solzi de aur strălucitor și lungi. Acum e aici în barcă. Frumos pește. Va fi foarte gustos când îl voi tăia felii. Aici, în pavilionul de pe malul râului, în noaptea asta e o sărbătoare cu cântece și băutură. Înainte ca florile să pălească și luna să apună, se vor întinde mese înverșucate. Mă voi folosi de acest pește pentru a pătrunde la dușmanul pe care îl caut. Asta e corabia pe care se află seniorul Yang. Dar nu se vede nimeni pe aici. Aba da! Acești doi oameni trebuie să fie ajutoarele lui. Bună seara! Bună seara! Parcă te-aș cunoaște, surioare. Cine crezi că sunt? Nu ești cumva doamna Chang? Într-adevăr, dar cum te nu m-ai uitat? Ia spune-mi, pe dumneata cum te cheamă? Da, ce nu-ți mai aduce aminte? Eu sunt Tortoise Chang. Tu ești Bată-te, norocul! Drăguț de tine, te-ai mai îngrășat. Se vede bine că zilele astea ai mâncat din plin. Să știi că mă gândesc deseori la tine. Mă iubești, mă iubești, surioară. E cum nu, drăgălașule. Da, acum du-te și spune-i stăpânului tău că vreau să-i ofer o frumusețe de pește ca să câștig și eu un ban. Stai, stai să chem servitorul. He? Ascultă, Alice. Ce poftești? A venit o doamnă Chang care vrea să-i ofere pește proaspăt stăpânului nostru. Care doamnă Chang? Bună seara, domnule, eu sunt. Pentru a arăta stăpânului vostru adâncul meu respect, am adus un crap auriu să-i ofer. Te rog să mă conduci la dânsul. Prea bine, te conduc dacă îmi dai și mie câțiva gologani să cumpăr o băuturică. Cu multă plăcere, poftim. Vino cu mine. Mărite senior, se află aici o doamnă Chang care a adus un pește pentru înălțimea voastră. Are doamnă Chang? Bună seara! Bună seara! Cu îngăduința înălțimii voastre, eu sunt o pescăriță. Frumoasă pescăriță. Poftim, poftim. Frumoasă, nimic de zis. O adevărată vrăjitoare. Ce va aduce la mine, onorată doamnă? Pentru a vă încredința de respectul pe care vi-l port, v-am adus acest crap auriu. Dacă îmi dați un cuțit și o scândură, am să-l curăț de solți și am să-l tai felii pentru înălțimea voastră. Frumos din partea dumitale, dar nu vreau să-ți mânjești mânușițele cu măruntaie de pește. Chang Shao, ia peștele, curăță-l și presară pe el ienupăr și piper. Era mai bine să o fi lăsat pe dânsa, are mai multe pricepere. Îți mulțumesc că ai venit, buna mea doamnă. Băiete, adu de grabă niște cărnuri dulci și vin. Voi închina câteva cupe în cinste acestei tinere femei. Vino și toarnă. Poftiți, poftiți, doamna mea. V-am turnat acum să beau și eu. Ce faci, omule? Păi dacă vă tot îmbiați, m-am gândit să beau eu să vă fac poftă. Lasă vorba și vezi de treburi. Da. Adu mai mult vin. Frumoasă doamnă, bea-te rou din această cupă. Nu înainte de a vă vedea bâni pe înălțimea voastră. Lasă, dacă nu bea ea, am să beau eu. Dați-mi voie să îngenunchez în fața înălțimii voastre, mărite senior. O, nu? Nu, dați-mi voie. Nu? Vă rog. Ridicați-vă și vă așezați aici, lângă mine. Nu, nu, vă rog, lăsați-mă. Dacă vă las îngenunchiați, cum veți mai putea fi iubita mea? Pentru că asta doresc de atâta vreme. Acum că vă știu aici lângă mine, chiar dacă îngenunchez, tot am să vă pot fi iubit. Minunat, minunat! Vă rog, doamnă, așezați-vă aici. Peștele este minunat. Înainte de a mă așeza, spuneți-mi, vă rog, cu ce treburi ați venit pe la noi? Cu niște treburi oficiale. Am venit să-i tăiem capul judecătorului Pai Sik Chung. Vă spun eu ce am. Dacă înălțimea voastră l-arestează pe judecătorul Pai, nu e mare pagubă, doar un panglicar mai puțin. Dar de ce autoritățile locale n-au trimis oameni în întâmpinarea înălțimii voastre? E o treabă secretă, nu înțelegi. Nu vreau să se audă nicio vorbă. Dacă v-ați fi anunțat sosirea, puteați fi sărbătorit cu mare pompă, cu o duzină de muzicanți, venind cu treburi ale stăpânirii. De ce nevoie să călătoriți secret? Lăsați asta. Ați făcut foarte bine, doamnă, să veniți mai devreme. Dacă întârziați, mă duceam la culcare. Dacă soseam mai târziu, vă găseam cufundat în somn adânc, strângând la piept sabia și talentul de aur. Din fața unei persoane de un atât de înalt rang, toată lumea s-ar fi ferit. N-ar mai fi fost nevoie de nicio pază, iar unia ca mine, venită cu o treabă, i s-ar fi rupt un baston pe spinare. Chang Shao, fă-mi, te rog, favoarea de a fi interpretul meu pe lângă această frumoasă doamnă. Spune că nu o pot lua de soție, dar voi fi fericit să mi-o fac amantă. Îi voi dărui un șal scump și o cămașă de mătase tot atât de scumpă și o batistă brodată. Aveți toată încrederea. Am să fac tot ce trebuie, înălțimea voastră. Doamnă Chang! O, doamnă Chang, sunteți o femeie norocoasă. Ce mai? Ați auzit ce a spus stăpânul nostru? Nu veți putea fi soția lui, dar îl vă ia de amantă și are să vă dea un șal scump, o cămașă de mătase și o batistă brodată. Mai nu mai spune. Chiar așa? Dar nu-mi vine să-mi cred urechilor. Vreau să-mi spună chiar dânsul. Înălțimea voastră, este adevărat ce grăiește Chang Shao? Tocmai ce am spus eu. E cu putință să merit eu atâta onoare. O merit, o merit. Tot nu vrei să-l iei în loc lângă mine. Nu-i nimic, nu-i nimic, mai aștept, mai aștept. Mi-a acordat o prea mare onoare, dar am să vă fac o mărturisire. Nu spun că aș fi o mironosiță, dar e prima oară că mă îndrăgostesc. Nu sunt decât o femeie simplă, dar cam sălbatică și încăpățânată. Însă, văzându-vă pe înălțimea voastră, nu pot să vă rezist. Ați venit aici să slujiți poporul, așa că nu veți lucra cu jumătăți de măsură. Dar după ce îl veți prinde pe acest magistrat corupt și veți vărsa nemernicului sânge, voi fi bucuroasă și nerăbdătoare să împărțim și patul împreună. Eu nu pot fi curată ca zăpada, da? Nici rece ca un sloi de gheață. Foarte bine, foarte bine. Abia aștept. E foarte bine, foarte bine. Voi avea o pieptenătură cu perle. Voi purta mătăsuri strălucitoare, da. Și împrejurul meu numai servitori. Voi putea călători pe corabie așa cum de mult îmi doresc și mă voi bucura de trăsuri luxoase. Le vei avea pe toate astea, doamna mea. Le vei avea. Iar acum, pentru a sărbători întâlnirea noastră, să compunem împreună un cântec. Iată, voi începe eu. Mânicile ei de mătase răstoarnă cupa. Degetele mele subțiri împăturesc așternutul. Cred că știi să citești și să scrii. Puțin. Ei bine, atunci să mai compunem un cântec. Iată, încep eu. Cărinul de apă nu-și poate întoarce privirea. Miezul rodiei așteaptă să fie gustat. Înălțimea voastră, pot să vă rog să scrieți un poem pentru mine? Nu? Cum nu? Chang Shao? Adum o peană, cerneală și hârtie. Iată-ne, stăpâne, iată-ne. Așa, așa. Acesta este un poem pe motivul clar de lună pe malul râului de la Apus. Ce frumos scris! Citiți-l, înălțimea voastră, citiți-l! Roa rece strălucește sub clarul de lună. Vântul toamnei suflă peste lacuri și fluvii. Frumoasă fată, dă-mi floarea ta care mă farmecă. Gândurile cele mai adânci nu pot fi rostite. Ele coboară noaptea din cer ca și roua. Tu-mi cunoști inima, pentru tine scriu. Ce frumos, ce inspirație de geniu. Voi răspunde și eu cu alt poem pe motivul plutind în noapte. Dați-mi pena să scriu. Citiți-mi-l, doamnă, sunt nerăbdător. Mai bine două păsări gângurind sub flori decât un fenix singuratic. Iar romantica noastră întâlnire a fost desigur predestinată. Vom străbate împreună lacul cum peștele străbate adâncul apei. Vântul e rece, dar luna ne-e tovarăș. Iar noi fericiți ne ducem cu barca în noapte. este. Minunat. Minunat. Nu să mai sorbim câteva cupe în cinstea întâlnirii noastre. Da. Dar de ce vreți să-l ucideți pe judecătorul painății voastre? Să nu trebuie să mă întrebe acum de asta. Doamne Chang! Stăpânul nostru a venit aici cu sabia dreptății. Vreți să o vedeți? Asta nu o arăta. Oh, așa! Asta e deci sabia dreptății. Mi-ați putea împrumuta și mie de câteva zile să tai cu ea bucăți de pește. Îți place să glumești? Foarte bine. Iar aici avem talentul de aur. Ăsta e talentul de aur. Vreți să mi-l dați mie să-mi fac din el o pereche de cercei? Și altceva, ce-ați mai adus? Iată, și edictul imperial. Noi trecem dincolo. Pe ăsta trebuie să pun mâna neapărat. Așa am să-l stricor în mâneca. Mai deșertați o cupă de vin înălțimea voastră. Am băut destul. Dacă vreți. Păi spuneți-mi la partea de la urma poemului dumneavoastră. Vântul e rece, dar luna ne tovarăș, iar noi fericiți ne vom duce cu barca în noapte. Oh, dar mi se pare că ai adormit de-a binelea. Ia să văd ce fac dincolo cei doi slujitori. Cum nu se poate mai bine? Dorm amândoi cu capetele pe masă ca și stăpânul lor. Iată-i căzuți grămadă pe acești nebuni toropiți de băutură și de somn. Plicând de aici cu sabia și cu talentul de aur, le doresc o deșteptare amarnică. Fac adâncă plecăciune, seniorul Yang. Iscusitul meu plan a izbutit și mă voi întoarce acasă ca să-i povestesc soțului tot ce s-a întâmplat, pentru că toate astea îl vor înveseli. Ah, ce lovitură norocoasă! De bucurie vom închina cupe de aur în lumina domoală a lunii și vom sta fericiți unul lângă altul, pe când temutul senior Yang va dormi singur pe corabie. Cântă cocoșii în mielul nopții. Uite că adormisem. Mă iert, doamnă Chang. Dar unde-i? Hei! Unde sunt oamenii mei? Unde-i doamna Chang? Aici, mărite senior, noi suntem aici. Unde-i doamna Chang? A dispărut? Pe câte văd, a luat-o din loc. Da? Dar nu mai e nici talentul de aur. Talentul nu e singurul lucru care lipsește. Sabia și edictul imperial au dispărut și ele. Să nu-i mai spunem stăpânului. Vine să mă dau cu capul de pereți. Crozavă lovitură. Cum de-am putut fi înșelat? Fierb de mânie, nu alta. Ce se aude acolo? E sărbătoarea lunii, mărite senior. Luntre împodobite cu lampioane s-au oprit la pavilionul de pe marul râului. Lumea bea și petrece. Ați băut și voi, nătărăilor! Și m-ați lăsat să fiu prădat, pierit în fața mea! Dar nu va trebui să știe nimeni, pentru asta oferim tămâie zeilor și aruncăm un greu blestem asupra capului acestei femei. Ticăloșilor le arde să cânte împreună acum. Pentru asta oferim tămâie zeilor și aruncăm un greu blestem asupra capului acestei femei. În afară de grija unora de a se scrie la oaste, toți oamenii de aici trăiesc în pace, fericiți. Iar eu sunt judecătorul lor. Judecătoria a luat de ieri vacanță. Dar eu am venit totuși la slujbă. Se poate ivi un caz urgent, cine știe. Aici e judecătoria din Tanciu? Dumneata ești aprodul? Vei să intră? Da, aici este. Dar cine este dumneavoastră? Sunt seniorul Yang și am venit să-i tai capului Paisic Chung. Să intrăm, băieți? Aha, chiar dânsul este oamenii legii? Arestați-l pe judecătorul Paisic Chung. Da, legea voastră! Stați! Nu mă puteți lua până nu mi-arătați mai întâi mandatul de arestare. Da? Avem cu noi un edict imperial. Iată-l! Poftim! Citește tare ce scrie acolo. Pe motivul clar de lună pe malul râului de la apus. Bine, acesta e un poem indecent, nu e niciun edict. Dă-mi-l întărăt. Ia-l pe ăsta. Citește! Pe motivul plutind de noapte, alt poem indecent care n-are nimic de a face cu un act public. Totuși l-am avut. Socotesc o provocare murdară și ofensatoare acest fel de a năvăli peste un funcționar public, amenințându-l cu moartea pe baza unui edict care nu există. Blestematul întoarce toată urzelea împotriva mea, dar nu face nimic. Pentru că nu s-a depus nicio plângere împotrivă-mi, n-are de ce să-mi fie frică. Să poftească aici toată lumea care s-a strâns afară. Oameni buni! Iată, s-a depus azi dimineață o plângere împotriva seniorului Yang, aci de față. Este semnată de o femeie pe care seniorul a vrut să o corupă și să o despartă de soț. Aprod, dă citire plângerei. Onorate domnule judecător, un nemernic numit seniorul Yang mi-a făcut un mare rău. Nu s-a pomenit niciodată un înalt dregător atât de corupt ca acest taur nesățios de vini și de femei, care a încercat să-și folosească puterea pentru a despărți soțul de soție. Cu rugămintea de a apăra prin lege pe cei neajutorați, semnez Tan Ki Er. Oameni buni, puteți ieși acum. Judecata are să spună cuvântul. Așa că, precum vedeți, s-a făcut o plângere împotriva dumneavoastră, senior Yang. E, ce aveți de spus? Ce mai pot spune și ce mai pot face? Dar să încerc să-l iau cu binișorul. Domnule judecător, ascultați-mă. Vorbiți. Eu m-am decis să vă las în pace, dacă mă lăsați și voi în pace. Îi iau pe acești însoțitori ai mei și voi pleca. Am să vă fac doar o singură rugăminte. Am auzit atâtea laude la adresa soției dumneavoastră. V-aș cere îngăduința să o văd măcar o dată. Bine, am să o chem. Aprod, spune-i soției mele să poftească aici, în sala de judecată. Îndată, înălțimea voastră. Hei! Changshou! Da. Fiți gata să o luăm din loc numai decât? Ne-au mers toate pe dos. Cum poruncii, stăpâne? Doamna Tan Ki Er. Sunt prea onorată să vă pot vedea, domnule judecător și iubitul meu soț. Mi se pare oarecum cunoscută. Nu știu de unde această frumoasă doamnă. Nu e dânsa doamna Chang? Sau în orice caz aceea care îmbrăcată în pescărițe se dădea drept doamna Chang? Doamnă, mi-ați jucat o festă. S-o țin minte toată viața. În ce încurcătură m-ați băgat. A rămas încremenit de surprindere. Nu poate fi pedepsit cu bătaia, nici aruncat în temniță, pentru că între dânsul și mine n-a fost decât un schimb de cuvinte și o jumătate de noapte petrecută pe corabie lângă pavilionul de pe malul râului, veselindu-ne la sărbătoarea lunii. Își face intrarea, venit de departe, înălțimea sa, prefectul Li Pingchung. Cărui fapt datorăm onoarea acestei înalte vizite? Să poftească să ia loc cinstitul dregător. Poftiți, înălțimea voastră! Pe calul meu negru ca pana corbului, am zburat în galop la Tanciao. Sunt prefectul Li Pingchung. Și am venit aici cu o treabă foarte importantă. Pentru că după ce seniorul Yang a întocmit un raport fals învinuindu-l de fapte grave pe judecătorul Pai, împăratul m-a trimis pe mine să aflu care e adevărul. Am sosit deci aici la Tanciao și am făcut o anchetă minuțioasă asupra cazului. Și iată acum verdictul meu. Ascultați-l. Seniorul Yang s-a făcut vinovat de abuz de putere, defăimând pe nedrept un bun slujbaș. Tan Qier e o femeie înțeleaptă, care s-a prefăcut și i-a sustras actele și talentul pentru a scăpa soțul de primejdie. În urma investigațiilor făcute, propun seniorul Yang să fie destituit de îndată din înalta dregătorie pe care o deține, iar Tan Qier și Pai Si Chung, soț iubitor și soție credincioasă, să fie cinstiți printr-o sărbătorire și mulți ani să trăiască în fericire și pace. Ați ascultat Pavilionul de pe malul râului, de scriitorul clasic chinez Quan Hang King, traducere și adaptare radiofonică de Vlaicu Bârna. Distribuția a fost următoarea: Stareța Pai, Gina Patrichii; Pai Shih Chung, Emil Hosu; Tan Qier, Melania Cârje; Seniorul Yang, Alexandru Repan; Chang Shao, Victor Strengaru; servitorul lui Yang, Mihai Mălai Mare; Lipin Chung, George Constantin; bătrânul servitor al familiei Pai, Nicolae Grigore Bălănescu; aprodul, Ovidiu Schumacher; crainicul, Sorin Gheorghiu; în alte roluri, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Pompiliu Rădulescu; asistența tehnică, Tatiana Șerban și Puia Stancu; regia de studio, Crânguța Manea; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, Ion Mihăilescu; regia artistică, Cristian Munteanu.